Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanın içinde içgüdü, duygu, dürtü, tabiat, huy, mizaç diye isimlendirebileceğimiz, elle tutulmaz, gözle görülmez, laboratuvara taşınmaz, örneği alınmaz, biyopsisi yapılmaz bir bölüm olduğunu, insanı insan yapan ve bu dünyada değerli tutan şeyin de bunlar esasen olduğunu, kalp, ciğer, dalak, damar, ilik, bunların insanı diğer canlılardan çok daha farklı yapmadığını anladıktan sonra bir gerçeği bilmemiz lazım. Allahu Teala, ben sizi cennetime koymak istiyorum. Ama bunu da bedava, siz madem yaratıldınız gelin cennete diye yapmayacağım. Siz çalışıp cenneti hak edeceksiniz. Ben de sizi cennete koyacağım. Bunun da şartı, bu dünyadaki hayatınızın imtihan olduğunu bilip bu imtihanı kazanıp geleceksiniz şeklinde bize duyurusunu yaptı. Peygamberler bunu söylemek için geldiler. Bu imtihanı insan, bu bahsettiğimiz içgüdüler, duygular, dürtüler neyse, bunları eğiterek ancak kazanabilir. Bir insan mesela şehit oluyor, çok büyük bir makam sahibi oluyor. O şehitlik bir imtihan kazanma türü. Ancak bu kolayca gidip marketten, nalburdan satın alınan bir şey değil. Şans sana vuruyor, kura çıkıyor, sen de şehit oluyorsun. Böyle bir şey değil. Bir insanın benliğini, yaşadığı toprağı, dini vesaire mukaddesatı üzerinde çok güçlü bir şekilde eğitmiş ve kontrol etmiş olması lazım ki bu tatlı hayatı bırakıp şehadete doğru gidebilsin. Yani öbür türlü işte 1 Haziran doğumlu olanlar şehit olacak gibi bir safsata üzerinden yürümüyor bu şehitlik. Emek üzerinden yürüyor. Bu emek de bu bahsettiğimiz iç organların eğitilmiş olması gibi bir gereklilik beraberinde getiriyor. Bir ne yapabiliriz de iç duyularımızı, dürtülerimizi kontrol edebiliriz, Allah'ın rızasını kazanacak hayatı kazanabiliriz diye sorduğumuz zaman diyoruz ki, bir kere biz, yani bunun bir imtihan olduğunu, imtihan denen şeye de uzun maratonlarla hazırlanmak gerektiğini bileceğiz, kabul edeceğiz bunu. Ve bu imtihandaki başarımız, bu kontrol etme ve eğitimdeki başarımız kadar olacak. Aynı zamanda da hayatı huzurlu yaşamamız da bu sayede gerçekleşecek. Şimdi bir örnek zikredelim. Birisi doktora gidiyor. Bu doktor da kontrol ediliyor. Efendim sizde diyor, işte çok kilo fazlalığı var diyor. Senin 90 kilo olman lazım, 115 kilosun diyor, 25 kilo fazla var sende diyor. Ne yapacağım? Yemeği kontrol edeceksin. Bir ilaç yok mu? Bunun ilacı yok. Yemeği kontrol etmek. Tıp ne diyor burada kardeşlerim? İradene hakim olacaksın diyor. İradene hakim olmadıkça sana filan ilacı veriyor, filanca şuna, sonunda mideni küçülttürüyor. Hiçbir şey değişmiyor. Düşüyorsun 90 kiloya, 10 gün bir tatile gidiyorsun, 120 kilo olup geri geliyorsun bu sefer. Ama iradesini kontrol edebilen birisi, ben bunu yemiyorum diyen birisi kesinlikle doktorun dediği rakamlara ulaşıyor. Hayatında da huzur buluyor. Ahireti için de yatırım oluyor bu. Ya olmuyor, sabredemiyorum. Burada işte cevabımız şu konuyu anlamamıza yardım edecek. Müslüman domuz eti yer mi? Veya bir arkadaşına gitti. Arkadaş ona pirzola ikram etti. 5 dakika sonra da dedi ki, o yediğin domuz etiydi diyor. Ne yapar Müslüman? Ne yapar? Yani alkol kullanan Müslüman da dahil olmak üzere, Allah muhafaza buyursun ki, yani alkol çok kötü bir noktayı gösteriyor. Müslüman domuz etiyle karşılaştığında cinnet geçirir. Hileyle yedirildiğini öğrense Müslümanın huzuru kaçar. Neden? Bu neden? Şimdi anlattığım konunun özeti. Çünkü Müslüman domuz etini işte beğenmiyor, iyi değil, kokuyor gibi bir nedenle bırakmıyor ki. Ben Müslüman olmak için domuz yememem lazım diye bir inanç var içinde, iman var. Tarih boyunca bakıyoruz ki, yani toplumlar ayrıştırılırken domuz eti yiyenler yemeyenler diye ayrıştırılmış. Çünkü domuz eti kişinin %100 imanı ile ilgili ve ta çocukluk günlerinden beri domuz kelimesini değil etini, domuz kelimesini bile çirkin kabul edecek bir noktaya gelmiş oluyor. Mesele imanıyla, Müslümanlığıyla bağlantılı olacak düzeyde çok güçlü bir şekilde insana bağlandığından, doktor dese de demese de, biri ikram etse de etmese de onun domuz etiyle ilgili bağları bitmiştir, ağzından girmez. Aynı şey alkol için de geçerli. Peki, doktor sen tereyağı yemeyeceksin diyor. Mesela yani böyle bir şey yok. Veyahut da ekmek yemeyeceksin diyor. Niye? İki gün sabrediyor, üçüncü gün bozuyor. Çünkü onu hayati bir tehlike olarak görmüyor. Doktorun tavsiyesi olarak, zaten yürüyerek gittim doktora, yani gitmesem de olurdu diye kendisini inandırıyor. Domuz etinin yasağındaki algı ile doktorun sen artık ekmek yemeyeceksin, yağ yemeyeceksin, filancayı yemeyeceksin ya da işte kibrit kutusu kadar peynir yiyeceksin diyor. Bunu algılaması arasında fark var. Birisini lütfedip kabul edeyim bakalım diyor. Öbürünü ben gavur muyum? Ne işim var domuz etiyle diye düşünüyor. Hayati bir tehlike olarak görüyor. Eğitim dediğimiz şey budur işte. Eğitim dediğimiz şey budur. Bu kökten itibaren gelen, bünyeye yerleşmiş, kılcal damarlara kadar sızmış bir eğitim olur. Doktor 65 yaşında adama şunu yeme diyor. 60 senedir yedik de ne oldu ya? Eline düştük, sen de bize zulmediyorsun der gibi doktora bakıyor. Öbürü ise hayat olarak ona temas etmemeyi algılıyor. Alışkanlıklar, çevre etkileri insanı bu şekilde ya sürtünme yoluyla, işte doktorun tavsiyesinde olduğu gibi sürtünme yoluyla teğet geçip gidiyor veyahut da başında ciddi bir baskı unsuru olarak oluyor. Bir insanın içgüdülerini, huylarını, tabiatını, mizacını Allah'ın şeriatına teslim etmesi başka bir şey. Bunu vaaz olarak dinleyip ha uygun olurdu demesi başka bir şey. Önce bunu anlıyoruz. Eğitimden kastımız bu düzeyi yakalamak. Anneler, babalar, muallimler, öğretmenler, bir nesil yetiştirme iddiasında olan herkes bu noktada eğitim verirken abdestli olmayı öğretir gibi Müslümanın içindeki hisleri kontrol etmesinin de bir Müslümanlık olduğunu, yer yer abdestin de önüne geçebilecek kadar ciddi bir konu olduğunu eğitecekler. Burada cami hocalarından çok Müslüman pedagoglara, Müslüman sosyologlara çok iş düşüyor. Nesiller bu mantıkla yetiştirildiği zaman Allah'ın izniyle içgüdülerimiz, hislerimiz İslam'a teslim olmuş Müslümanlar oluruz. Bu ciddi bir şekilde bizim İslam'ın emirlerini, insan olmanın gereklerini daha samimi bir şekilde ve daha aktif yerine getirmemizi sağlar Allah'ın izniyle. Böylece hislerine köle olan bir insan yerine hislerini kullanan bir insan yetiştirmiş oluruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh örneği her zaman aklımızda olmalıdır. Vuran, kıran, dağıtan, önünde durulmayan bir fırtına gibi adamdı. İslam olunca, ben Müslüman oldum deyince, Ömer radıyallahu anh bu huylarını, mizacını, karakterini başka bir yere bırakıp gitmedi. Aynı Ömer'di o. Huy değişmez çünkü. Karakter değişmez. Ama ne değişti? Aklına estikçe vurup kıran, dağıtan bir adamken vurup kırma, dağıtma gücünün kumandasını dinine teslim etmiş bir adam haline geldi. Bu da onun 10 yıl ümmeti Muhammed'i idare eden devlet adamı rolüne büründüğü zaman tarihe geçen adil, vefalı, büyük bir şahsiyet olmasını sağladı. Onun muadili Hitler'dir mesela. Hitler de kabiliyetli bir adammış. Ama şeytanın emrine verilmiş hislerle dünyanın başını belaya soktu. Ömer dininin emrine verilmiş, Allah'ın emrine verilmiş hisleriyle insanlığa adalet getirdi, mutluluk getirdi. Bu iki zıt kutubun bir tanesine doğru herkes yürüyor aslında. Herkes o tarafa yürüyor. Evlenirken, bir yerde müdür olurken, baba olurken, bir arkadaşla arkadaşlık yaparken, her yerde karşımıza çıkan budur. Bunun için hislerimizin kölesi olmak başka, hislerimizi kontrol eden gücün bizde olması başka bir şey. Bu beraberinde bir denge de getirecek şüphesiz. Çünkü Allah-u Teala bu belirttiğimiz hisleri fuzuli yaratmadı. Gereksiz değil bunlar. Bunlar kontrol edilemediği zaman zararlı şeyler. Kontrol edilebildiğinde insan için lüzumlu bunlar. Demek ki bir denge gerekiyor. Haramdan kaçıyorsun, helali kullanıyorsun. Evlilikte böyle, gıdada böyle, ilişkide böyle. Çünkü insanın ihtiyaçları var. Arkadaş ihtiyacı var. Ama alkolik biriyle arkadaş olmuyorsun. Kumarcı biriyle arkadaş olmuyorsun. Yalan konuşan biriyle arkadaş olmuyorsun. Bir denge sağlıyorsun. Bu dengeyi sağlamadığın zaman insan kendisine zulmeder fark etmeden. Adaleti kendi bünyesinde kaybeder. Yani biz adil ol derken çocuklar arasında adil ol diye anlıyoruz. Siyasetçi yönetiminde adil olsun diye anlıyoruz. Fabrikada şef işçiler arasında adil olsun diye anlıyor. Doğru yani, onların adaleti gerekli ama bu insanın kendisine de adil olması lazım. Yani nasıl çocuğa zulmedip dövemiyorsun, kıramıyorsun, bu zulüm oluyor. Aynı şekilde insan kendi parmağını ateşin üstüne koyup yakması da olmaz. Yani kendine de zulmedemezsin sen. Sinirlerime hakim olamadım sözü, işte bu dengeyi kuramadım. Ben öfke kontrolü yapamıyorum sözü, bu dengeyi kuramadığını, yani sana Allah'ın verdiği enerjinin patlama yapmasını engellemediğini göstermiş oluyor. Biz eşimize, arkadaşımıza, çocuğumuza, anamıza, babamıza, herkese hak ettiğinin adil bir şekilde verilmesiyle ilgili bir misyon taşıdığımız gibi kendimize karşı da bu şekilde sorumluyuz. Yani ben mesela kaşlarımı kökten kazıtıp bir tarafında kaş olmayan tip bir insan olabilir miyim? Olamam. Niye olamam? Çünkü Allah-u Teala'nın yarattığı düzende kaşları olan bir insan olarak yaratıldım ben. Bu kaşların biri var, öbürü yok ya da ikisini de toptan kazıdım. Bu Allah'ın yarattığını değiştirmektir, dengesizliktir. Yani ben her gün 20 bardak demli çay içebilir miyim? İçemezsin. Bu alkol mü? Tamam, alkol değil. Helal bir şey ama sana tıp ne diyor? 20 bardak çay içersen sende mide ülserinden başlar, artık sinir sistemine kadar her şeyin değişir. Normalde biz çok efkarlandık, çok bunaldım, bir çay demleyip içelim diyoruz ama o bir bardaktır, bilemedin iki bardaktır. 15 bardak içtiğin zaman ilaçtan zehir üretmiş oluyorsun gibi. Buna biz hakkı yerine oturtma ve dengeyi yaşama diyoruz. Burada kardeşlerim, bu hususta çok önemli bir noktaya temas edeceğim. Şimdi bunun okulumu var, bu bahsettiğimiz şeyin. Yani bir okuldan mı gidilip bunlar öğreniliyor? Evet, psikolojiyi, sosyolojiyi anlatan, toplum ilişkilerini, pedagojiyi anlatan bilimde bunun ayrıntıları var ama hepimizin gidip pedagoji okuması gerekmiyor. Bakınız, analarımız, babalarımız, evimizdeki dedelerimiz, ninelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz, yani uzağa gitmeye gerek yok. Aynı çatı altında yaşadıklarımız müthiş bir okuldur aslında. Babam gergin bir adamdı. Annem gergin bir kadındı. İkisi sürtüştüler. Ben bir şey anlamıyordum ama 20 yaşına geldiğimde bu sürtünmenin sonucunu gördüm. Okul da böyle bir şey değil midir? Annem çok gergin, böyle kabına sığmaz biriydi. Babam merhametli bir adamdı. Veya tersi. Bunun ikisini bir aradayken ne hale geldiğini görüyoruz. Halam ve halamın kocası eniştem, ikisi de halim, selim, tatlı insanlardı. Öfkelenmezlerdi. Mutluluklarını görüyoruz. Onlar hepsi bizim gözümüzün önünde yaşlandılar. Bu yaşlanmanın onları sonunda neye getirdiğini görüyoruz. Yani benim babam 50 yaşında boşarım ederim diyen bir adamdı. 60 yaşına geldiğinde işte bir trafik kazası geçirdi. Bu sefer anneme çok muhtaç oldu. O sert adam gitti. Annemin elini ayağını öpen bir adam geldi. Bu benim için bir ders. Tokat yiyince düzeldi. Demek aslında böyle olması lazımdı. Her birimizin yaşadığı aile, anneler, babalar, biraz daha büyütebiliriz yakın akraba, biraz daha büyütebiliriz tanıdığımız mahalledeki insanlar, biraz daha büyütebiliriz yani haberlerini duyduğumuz kimseler, biraz daha büyütebiliriz Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı geçmiş ümmetlerle ilgili profiller, tarihte anlatılan şeyler. Yani kardeşlerim, bunların hepsi bizim için bir okul. Bugün psikoloji, pedagoji nerede yazılıyor bunlar? Laboratuvarda yani et doğrayıp doğranan eti mikroskopla inceyip onun üzerinden mi? Hayır canım. Herhangi bir psikolojik kural on binlerce insan üzerinde deney yapılıyor. Biri ona doktora tezi yazıyor, öbürü master tezi yazıyor, yüksek lisans yapıyor. İnsanların üzerindeki maceralar not ediliyor, rapor ediliyor, filan şey filan hataya götürür diyor. Filan tavır filan hastalığı gösteriyor diyor. Yani bunlar hep deneme üzerinde. Bu denemeyi biz bir pedagog, psikolog yani bir bilim adamı düzeyinde yapamayız. Ona ömür ayırmamız lazım. Böyle bir şansımız yok. Kendi mesleğimiz, işimiz, gücümüz var. Ama mini bir okul olarak evimizde yaşıyoruz aslında. Hatta anamız babamıza da gerek yok. Ben 30 yaşındayım. Yani hadi çocukluk yıllarımı test edemiyorum. Ama 20 yaşı ile 30 yaşı arasındaki süreci nasıl yaşadığımı ve sonunda nereye tıkandığımı görüyorum. Eğer ben bundan bir ders çıkaramıyorsam ben kendi kuyumu kazıyorum demektir. Yani evliliğimin ilk yıllarında eşime olağanüstü tavizler verdim. Şöyle güzelsin, böyle iyiyim, böyle delikanlıyım dedim. Bunun bir şımarmaya neden olduğunu. Ondan iki sene sonra da küstüm, darıldım, daha konuşmuyorum dedim. Bunun küsmeye neden olup soğukluk olduğunu, bebeğimizin bundan zarar gördüğünü gördüm. Bunun ortasını 5. seneden itibaren bulmak zorundayım ben. Hayatı birilerinin bizim için yüksek lisans tezi yapıp incelemesinden önce bizim kendimiz geçmiş yıllarımızı değerlendirip benim şahsiyetimde şu tavır bu, bu tavır da bu sonuca götürdü diyebilmemiz gerekiyor. Böylece içeriden bizi sürekli dürtürten ve kışkırtan filan hissiyatımız, filan yönlendirmemiz eğitim altına alınmış olacak. Doktora gidiyorsun, diyorsun ki şuram kaşınıyor. Sana filan ilacı veriyor. Ondan sonra gidiyorsun bir hafta sonra diyorsun ki o gel kontrolü zaten. Ya doktor bey o ilaç kurudu ama bu elim kösele gibi oldu ya. Çok fena kurudu elim. Aa ilacı fazla kaçırmışız diyor. Bu ilacı değiştiriyorum. Ya da 3 tane alma 2 tane al günde. Bir sabah bir akşam al diyor. Yani bu bir doktorun yapacağı başka bir şey yok. Seni teraziye koyup ölçümle şu kadar ilaç alacaksın diyecek hali yok. Yani o noktaya gelmedi tıp henüz. Ama ne yapıyor? Bu ilaç yan tesir yaptı diyor. Kısıyor. Bu ilaç yetmedi. Bir tane fazla kullan diyor. 1 miligram fazla al diyor. Biz de geçmiş hayatımız zaten bu var ya 5 yaşından sonraki olayları insan istediği zaman hatırlar aslında. Yani 5 yaşından itibaren mesela niye çocuk anneannesini babaannesinden fazla seviyor. Misal böyleyse. Çünkü anneannesi o geldiğinde bebeğim geldi diye zıplayarak karşılıyor. Öbür babaannesi de ha sen mi geldin, baban da geldi mi diyor. Arada bir karşılamada ton farkı var. Sıcaklık, soğukluk farkı var. Bunu sen 3 yaşındasın ama 5 yaşına geldiğinde ben anneannemi daha çok seviyorum diyorsun. Kur'an'da mı yazıyor senin anneanneni daha çok sevdiğin? Yok. Bunu kendi deneyimlerinle anlıyorsun. Yani bu deneyim işte bir pedagoji bu. Psikoloji bu, sosyoloji bu. Filanca yöre insanları balıkla beslenir. İskoçyalılar hep balık yer. Bu Birleşmiş Milletler'de kanun olduğu için mi böyle? Yok. Hep lokantalarında balık görüle görüle adamlar balık oldu çıktı. Karadenizliler kara lahana yer. Anayasada mı yazıyor Karadenizliler kara lahana yiyorlar diye? Ya da Karadeniz olduğu için kara lahana yiyor. O benzeşmeden böyle değil herhalde. Bir Karadenizli görüyorsun, sarmayı ondan yapıyor, çorbayı ondan yapıyor, haşlamayı ondan yapıyor. Kara lahanadan 20 çeşit yemek üretiyor. Ya siz kara lahanacı bir milletsiniz deyip geçiyorsun. Yani günlük birikimler toplamda şahsiyetimizi, karakterimizi, hatta toplumun karakterini oluşturuyor. Örneğin unutmayalım. Biz eğer 5 yaşına geldiğimizde, mesela anneannemizi, bu sanki kural gibi anlaşılmasın, mesela anneannemizi babaannemizden daha çok seviyorsak, biz deneme yapabiliyoruz, biz sonuçları biriktirip bir hükme varabiliyoruz demektir. Hiç kıvıracak, kaçacak bir tarafı yok bunun. Anneannemin sıcak tavırlarını, yani sen üniversite mezunu değilsin 3 yaşında, ama o gülücükler seni etkiliyor. Gülücüklerin sonucunu sen de gülücükler arasında verilen çikolatanın kalitesi arasındaki farkı bile kestirebiliyorsun. Geldiğin sonuç hüküm getiriyor sana. Anneannem daha iyi bir kadın diyorsun. Babaannem yani iyi ama o kadar iyi değil diyorsun. Halbuki ikisi de seni dövmedi. İkisi de çikolata veriyor ama tebessüm ederken seni gördüğündeki gözlerinden çıkan kıvılcımlar bu farkı oluşturuyor. İşte diyorum ki 5 yaşında sen hüküm verebilecek birisiysen 25 yaşındaki tavırlarının ailende, işinde, arkadaşında seni enayi yerine koydurttu. Gülünç duruma düştün. Kimse seninle temas etmiyor. Bomba lan patlayacak. Nerede patlayacağı belli değil. Öfkeli bir adam diyor. Sen bunları değerlendirip içgüdülerini, hislerini, duygularını adına ne diyorsan de, psikolog sana hangi ismi veriyorsa versin, psikiyatr sana hangi damgayı vurursa vursun, sen bunları toparlıyor olabilirsin. Ben toparlayamıyorum. Acıktığını nasıl anlıyorsun? Niye sofraya oturuyorsun acıkınca? Eğer bir insan acıktığını dahi anlamayacak kadar akli melekelerini kullanamıyorsa bu sözler onun için değil. Acıktığını anlıyorsun. Değil mi? Bir yere oturunca oradaki minder serttir, yumuşaktır, bunu anlayabiliyorsun. O mindere oturmuyorsun. Hatta minderin benzerini gördüğünde başka bir minder ayarlıyorsun. Bu dün acıtmıştı beni çünkü oturmam buna diyorsun. Yani bir değerlendirme, takdir etme, tartma gücün var senin. Hayatı insan takdir edemedikten sonra, yani matematik olarak 4 artı 4 diye toplama yapıyor olman bir kabiliyetini göstermiyor. Burada kardeşlerim, dünya ile ahiret arasında da bir denge kurulması lazım. Dünyaya ezdirilmiş ahiret anlayışı Müslümanca değil. Ahiret yüzünden ezilmiş, yok olmuş dünya da Müslümanca değil. Yemek, içmek hakkımız ve gereklilik. Arkadaşlık, dostluk, muhabbet hakkımız ve gereklilik. Tabiatın güzelliklerinde oturmak, muhabbet etmek, çimenlerde yuvarlanmak hakkımız ve bir gereklilik. Evlenmek hakkımız ve gereklilik. Sevmek, sevilmek hakkımız, gereklilik. Tatlı sözler duymak, tatlı sözler duyurmak bir haktır, bir gerekliliktir. İnsan bu. Sürekli askeri talimat alamaz. Sürekli askeri talimat alırsan, sürekli asker gibi davranırsan çok kötü olur. Yani bu dünya hayatının kaldıracağı bir şey değil. Ne sabah namazını feda edebilirsin, ne sabah kahvaltısını feda edebilirsin. Feda edecek şeyler değil bunlar. Şüphesiz sabah namazı da gün olur kazaya kalır 70 senede bir defa. Olur, adı üstünde kaza zaten. Kahvaltıda bugün yoğunluktan bir defa olmadı diyebilirsin. Bu mümkün. Ama hiçbir şekilde bunların biri gerekli, biri gereksiz değil. Kahvaltı kadar sabah namazı, sabah namazı kadar kahvaltı gerekli. Biri farz-ı ayın düzeyinde gerekli, öbürü de doğal bir ihtiyaç olarak gerekli. Ama gerekli. Dünyanın ezdiği ahiret, ahiretin yok ettiği dünya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize emrettiği dünya değildir. Çok önemli bir nokta, bu içgüdülerimizi kontrol etmeyi nasıl sağlayacağımızı öğretiyorum. Kardeşlerim, dünyada Allah yarattığı şeyleri temiz ve pis şeyler diye ikiye ayırıyor. Bir, temiz yiyecekleri var Allah-u Teala'nın, domates. Bir de pis yiyecekleri var, alkol. Pis şeyler, alkol mesela, domuz vesaire, ya da doktorun, tıbbın insana zararlı dediği herhangi bir nesne. O da pis. O da sakın. Buradaki pislik, yani gözün gördüğü pislik anlamında, helal olmayan, uygun olmayan şey anlamında kullanıyoruz. Bunların arasında da denge üretmek zorundayız. Yani Allah bir şeyi helal ettiyse, biz onu kara listeye alamayız. Kara listeyi almak bir aşırılıktır. Bünyedeki ihtiyacı kısmak demektir. Misal, yani yoğurt Allah'ın helal ettiği ve tabii bir ihtiyaçtır. Yoğurdu yasaklayamayız. Yasakladığın zaman uzun vadede de olsa bu bir bedel ödemektir. Yani bünyende işte kas erimesinden, kemik erimesinden, ne bileyim, yani böyle bilinçli şeyler söylemiyorum bunları. Bir türlü insanın kendisine zarar vermesi sonucunu getirir. Allah'ın helalleri bizimdir. Buna temiz şeyler diyelim. Allah'ın haramlarının bizle ilgisi yoktur. Buna da haramlar diyelim, pis şeyler diyelim, fark etmez. Bu dengeyi kurmak zorundayız. Bunu sigarayla örneklendirmek istemiyorum kardeşlerim. Dengeli olduğu zaman bütün helaller listemizde, Allah'ın yasağında, tıbbın yasağında olduğu sürece bütün çirkinlikler, pislikler listemizin dışında olacak. Bir başka, bu iç kontrolü sağlamak için kardeşlerim, israfı sözlüğümüzden çıkarmak zorundayız. Müslüman israf edemez. İsraf eden iç denge kuramaz. O güdülerini vesairesini kontrol edemez. İsraf dedim ya, hemen su akla geldi. Suyu en sona koyalım. Ekmeği de en sona koyalım. İsraf da bir, sağlık israfı. İki, zaman israfı. Üç, umut israfı. Dört, dost, çevre israfı. Buna eşimiz, çocuklarımız da çevre dediğimde dahil. Beş, Allah'ın nimetlerinin israfı. Bu beşincinin içerisinde ekmek ve su ilk sıraya gelsin. Bunlarda israf yapmak demek, vanası açık bir depoyu doldurmaya çalışmak demektir. Altta vanası açık bunun, musluğu açık. Bunu nasıl dolduracaksın? İstediğin kadar doldur. Üstten doldurmayı bıraktığın zaman bir saat sonra boşalacak bu. İsrafı sıfırlamak zorundayız. Ama tekrar ediyorum, sağlık israfı çok önemli. Enerji israfı önemli. Enerjiyle neyi kastediyorum? Ampulü vesaireyi değil. İnsanın içindeki umut, insanın içindeki çalışma heyecanı çok önemli. Bir hoca, bir öğretmen, bir siyasi lider insanlara bol keseden vaatlerde bulunduktan 5 sene sonra o vaatlerini gerçekleştiremiyorsa eğer, insanların enerjilerini, umutlarını israf ediyor. Kendisini de bu açıda israf ediyor. Bu zararlı. Zararlı. Bu zararı ne olarak ödüyoruz? İçinde organize bozukluğu olan, duyguları ve duyuları kontrol edilemeyen insan olarak, eşini döven, eşine hakaret eden, çocuklara iyi ilişkisi olmayan, ibadet aksaklığı olan, topluma menfaati olmayan, aksine zararı olan vesaire, öfkesini kontrol edemeyen, psikiyatrdan geri gelemeyen bir türlü, psikologların da ondan bıkıp git gerek yok sen iyisin deyip parayla bile onu terapiye almayan bir insan modelini oluşturmuş oluyoruz böylece. Yani biz israf ederken, bu saydığım anlamdaki geniş çaptaki israf, israf ederken biz, yani çok para ödü, mesela suyu çok israf ettik, dolayısıyla çok su parası gelecek şimdi diye görüyor. Ya vallahi çocuk, billahi çocukça bir düşünce bu. Parasını öde veya ödeme. Yani bir Müslümanın abdesti bilemedin 1 litre sudur. 1 litre sudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1,5 litreyle banyo yapıyordu. Elimizde ölçüler var. Abdest en fazla 0,5 litre su ile alınmalı. Bu tabii defalarca musluğu açıp kapatmayı beraberinde getiriyor. Eğer bir insan, test edebilelim, 5 litre ile abdest alıyorsa, bu insanı hiç kimse psikolojisi düzgün biri olarak karşımıza çıkaramaz. Kendi hayatının da bağlı olduğu bir nimeti çarçur ediyor bu. Bu sıkıntılı birisidir. Ha, o sıkıntıyı henüz 35 yaşında olduğu için hissetmiyoruz biz. Hissedeceğimiz an gelecek. Ve o da, çevresi de bir daha geri dönemeyecekleri bir sıkıntıya gelecektir. Yani burada bir israf var. Bu israf esasen içerideki organize sıkıntısından, kontrolsüzlükten kaynaklandığı için riski diyoruz. Tabii onun günahı, onun masrafı, bunlar ayrı konular. Bir başka iç organların kontrolü için insanın duyu organları olan göz, burun, temas, kulak, bunları kontrol etmesi lazım. Sınırsız gören bir göz, hiçbir yasaklamaya tabi tutulmamış bir kulak, istediğine temas eden bir el, iç organların başıboş kalma nedenidir. Akşama kadar fuhuş seyreden veya fuhuşa çağıran şeyleri seyreden bir gözün bağlı olduğu beyin sabaha kadar rahat durur diye hiç kimse söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez. Yani beyin ne kadar din eğitimi almış olursa olsun, hangi tarikatta olursa olsun sahibi, hiç önemli değil. İnsan bu çünkü. Sürekli ciğerin gösterildiği bir kedinin durumuna düşer beyin. Bu sebeple yani gözün, kulağın vesaire bütün organlarımızın, özellikle beyne bilgi taşıyan göz, kulak gibi organlarımızın muhakkak kontrollü kullanılması lazım. Onun için Kur'an-ı Kerim müminlere söyle, gözlerini kontrol etsinler Allah-u Teala buyuruyor. يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ Gözlerini kontrol etsinler. Gözlerini kapatsınlar, bantlasınlar demek değil bu. Hayır. O nedir? Mubahları, helalleri sınırlamaktır. O bir yasak dedik zaten. Ama kontrolsüz de yok. Yani sakıncalı olan şeylere mesafe koymak, helal olan şeyleri güzel kullanmak, ölçülü kullanmak gerekiyor. Gerekiyorsa evliliğin erken alınması, kadınların kıyafetleri, erkeklerle bir arada olup olmama gibi konular, şimdi konularımız o değil, ama bunlar hepsi sözünü ettiğimiz duyu organlarımızın kontrol altında tutulması için çağrıştıran şeyler bunlar. Burada insanın iç organlarını kontrol etmesi, organize etmesi şart. Aksi takdirde hayat böyle yürümez dedik ya. Burada önemli bir eğitim konusu da ibadetlerdir. Başta namaz olmak üzere. Sonra oruç, sonra zikir. Bunun ayrıntılarına farklı bir şekilde tekrar gireceğiz. İbadetler istikrarlı ve istekli yapıldığı zaman insanın iç organlarını kontrole daha çok katkısı olur. Özellikle namaz ama. Özellikle namaz ve daha sonra oruç ve daha sonra zikir. Cihadın da şüphesiz burada önemli bir etkisi var. Yani cihad yalnız gidip cephede savaşmakla sınırlı değil. Cihadın çok farklı boyutlarını ele aldığımızda cihad dahil bütün ibadetler bu içimizde salındığı zaman başımızı belaya sokacak olan dürtülerimiz vesaire ne varsa içimizdeki hisleri kontrol etmemize yardım eder. Ve bir başka önemli konu da arkadaş meselesidir. Hiç çaresi yok kardeşlerim. İnsan insandan etkilenir, etkilenecek. Önlenemez bu. Üzüm üzüme baka baka kararır dediler de bunun ispatı çok zor. Arkadaş arkadaşa bakarak iyi veya kötü olur. Bu sebeple çocuğu sigara içen anne babaya tavsiyem, çocuk ve sigaradan önce çocuğun bunu nereden alıştığını bulmak zorundasın. O çevresini daralttığın zaman çocuk sigarayı kendiliğinden bırakar, eğer bağımlılık düzeyine gelmediyse. Çocuk küfretmeye başladı, çirkin sözler kullanmaya başladı. Ağzına biber sürmek çok kabaca bir taktik. Çok kabaca. Tehdit etmek, sana çikolata yok, şöyle yok, işte şu filan, bunlar hiç önemli değil. Eğitim değil bunlar zaten. Bunlar askeri tedbirler. Çocuk ağzı mı bozuldu? Hiç sormaya gerek yok. Ya babası öğretti sövmeyi? Tövbe tövbe. Ha tövbe tövbe ise çocuğun son 10 gün kimle oturup kalktığına bak. Amcasının oğluyla oturup sövmeyi öğren. Bitti. Araya duvar öreceksin. Amcasının oğluyla mesafe koyacaksın. Koymadın, o zaman sövmeyi önleyemezsin. Ben tembih ettim. Şöyle ederim, böyle ederim. Dudağını kırarım, dişini kırarım dedin. Sana söver ilk defa içinden. Sövmeyi önleyemezsin. Sövmeyi susturursun ama önleyemezsin. Onun için çevre dediğimiz şey kesinlikle bizim Müslümanlığımız, insanlığımız açısından iyi ve kötünün ölçümü gibidir. Yani arkadaşına bak, çocuk hakkında puan ver diyebiliriz. Tabii bu arkadaş bugün beraber kantinde buluştular, onu kastetmiyorum. Yani dışarı çıktığında buluştuğu arkadaş, telefonu eline aldığında bu arkadaş, beraber resim çektirmek istedikleri arkadaş, kimse, çocuğumuz odur. O olmaya mahkumdur. Buna dikkat edeceğiz. Bu çocuk için de geçerli, büyük için de geçerli. Çünkü insan 15 yaşındayken arkadaş ihtiyacı oluyor da 65 yaşında olmuyor mu? 85 yaşında olmuyor mu? Neden ihtiyarlar camiden çıkınca hemen bir kahveye gidip orada bir çay içmeden eve gitmezler? Ya da saat 1'de namaz kılınacak, öğle namazı, ama 11'de evden çıkıyor. Nereye gidiyorsun dede? Bir kahveye bir uğrayayım, arkadaşları bir göreyim. Ya ne işin var senin? Evde otur işte, sıcak ev. Öyle değil. Yaşıtı yok evde. Yaşıtı yok. Tek kalmış. Onun 3 tane yaşıt arkadaşı var. Köyün kahvesinde oturuyorlar. O oraya gitmek zorunda. Bu bir tabii bir ihtiyaç. Yani 80 yaşına gelmiş olmak bu arkadaş, dost ihtiyacını kaldırmıyor. İnsan bu. Herkes için geçerli. Elbette melekleri kendisine arkadaş haline getirmiş bir insan oturup Kur'an okuyunca, zikir yapınca, tefekkür edince bu hasretini gideriyor. Bu hedef zaten. İnşallah o hale geliriz. Ama o hale gelinceye kadar 90 yaşındaki insanın da bir arkadaş ihtiyacı var. Hatta o arkadaşlar ondan bıkmışlardır, çay parasını bize verdiriyor diye. Ama buna rağmen o onların peşine takılır. Hatta hem kızarlar, ya gene geliyor derler, ama gelmese de ararlar onu. Onların da ona ihtiyacı var çünkü. Bu ihtiyacı hem çocuklarımız için hem kendimiz için bilmek, anlamak zorundayız. Bu arada önemli bir örnek zikredeceğim. Şimdi kardeşlerimiz eşlerinden şikayet ederken, hem de aile ile ilgili bir örnek bu. Yani eşim aslında iyi biriydi, gitgide bozuldu diye bir şikayette bulunurlar mesela. Fiilen de bakıyorsun ki eşinden şikayet edilecek noktalar var. Yani bu doğru. Fakat unutulmaması gereken bir şey var. Nedir o? Eşini yeni geldiği, gelin geldiği yerde onun 25 yaşına kadarki arkadaş dünyasından koparmış. Evlilik koparmış. Yani eşinin bir kabahati değil bu belki. Veya eşi planlı bir şekilde onlarla oturmayacaksın, kalkmayacaksın demiş. Eşi de son 3 senedir yeni arkadaşlar edinmeye gayret etmiş ama yeni arkadaş bulamamış. Yalnızlık bir tür virüstür. Bu virüs kadında farklılıklar ortaya çıkarmış. Böyle değildi, böyle olduğunun altına doğru indiğimiz zaman bunu görüyoruz. Yalnızlığı kaldıramamış. Onun filan filan türden 3 tane arkadaşı vardı. Şimdi onlarla ancak telefonla görüşüyor. Bebeği olunca telefona da fazla vakit ayıramadı. Misaller veriyorum tabii. İnsanın yani fark etmeden ben bunu geniş bir alandan, mesela 200 metrekarelik bir daireden 20 metrekarelik bir odaya tıkattığımızda bir insanı, onu hücre hapsi gibi nasıl bir işkence olarak algılıyorsa, aynı şey İnsan arkadaş ortamından kopardığımız zaman da karşımıza çıkıyor. Eşlerin bunu düşünmeleri lazım. Arkadaş konusu çocuklar için de geçerli, eş için de geçerli, yaşlı için de geçerli, siyasetçi için de geçerli, bir fabrikatör için de geçerli. Yalnızlık Allah'a mahsustur derler ya, çok doğru bir söz bu. Yani Allah'tan başkası yalnız kalınca kimliğini, kabiliyetini ortaya çıkaramaz. Vahşetini ortaya çıkarır. İçindeki olumsuzlukları ortaya çıkarır manasında söyleniyor bu. Burada önemli bir noktaya temas etmek istiyorum kardeşlerim. Bundan sonra yine devam edeceğiz şüphesiz. Şimdi biz hayatımız iyi olsun diye iç mekanizmamızı, içimizdeki dürtüleri vesaireyi tam kontrol edelim. Ömer gibi olalım radıyallahu anh diye bir hedef ortaya koyduk. Bunun için de gittik filanca hoca efendiden, filanca pedagogdan, psikologdan nasihat aldık. Ha, benim yanlışlarım buymuş dedik. Onları düzeltmeye başladık. Bu bir gün, iki günlük, bir aylık bir kamp ve işte 30 tane kapsül var içinde. Bu 30 kapsülü alıyorsun, sonra her şey toparlanıyor. Böyle değil kardeşlerim. Şimdi bakırız. Bedenimdeki bir ağrı, bir arıza sonradan ortaya çıkan bir şey olduğu için, mesela ciğerlerde dumanlanma diye bir şeyden söz ediyor. Bu sonradan ortaya çıktı. Yani duman mı yuttu, ne yuttu bilmiyorum ama duman oldu. Su topladı ciğeri diyor mesela. Aslında yoktu bu. Ne yapıyor doktor? O suyu çekiyor, bir ilaç veriyor, kurutuyor vesaire, düzeltiyor. Sağlam adam haline geliyorsun. Bir daha hatan olursa, yahut da yani bir hata, aynı hatayı bir daha yaparsan bir daha o arıza ortaya çıkıyor, bir daha tedavi oluyorsun. Ciğer normal işleyişine devam ediyor ama. Şimdi bizim içimizde parayı seven, yaramazlığı seven, patırtıyı seven, şu bahsettiğimiz bizi gergin insan yapan, psikolojimizi bozan dürtüler, hisler, duyular neyse, bunlar zaten yani sarımsak gibi o koku kendisinde var. Yaratılışı öyle onun. O hep sarımsak gibi kokuyor, hep biber gibi acı. Biz bu bahsettiğimiz şey, yani şunu yap, işte sebepler sayıyorum ya, onları saymaya da devam edeceğim. Bunları yap, böylece düzelsin, toparlansın diyoruz ya. Bunu biz yapınca, o ciğerdeki arızayı doktor tedaviyle düzelttiği gibi, 30 günlük bir tedaviyle düzeltti. Şöyle egzersiz yaptı, yaptım düzeldi. Ama benim içimdeki, parayı seven, cinselliği seven, yalnızlığı seven, kalabalığı seven, o güdülerim, işlerimdeki hissiyatım benim. Öyle bir şey değil ki. Bıraktığın an eskiye dönüyor. Bıraktığın an dönüyor. Ne gibi? Yani bu benim 5 tane parmağım var. Bu parmağımı böyle kapattığım zaman parmaklarım hareketsiz. Tamam, 5 parmağımı sıktım, hareketsiz oldu. Saldığım zaman aynı parmaklar ta ki felç oluncaya kadar. Felç olursa hastalık zaten. Yani ben kas sorunu yaşarım da ellerim böyle kilitli kalır, ayrı bir mesele. O zaman zaten ben gittim. Sakat, engelli kaldım o zaman. Bu parmaklarımın hareketlerini kontrol ediyorum demek, bunları öldürmek demek değil. Bunları yanlış iş tutmasın, yanlış işe temas etmesin, bunu buradan almasın diye kontrol edebilirim ben sadece. Kökten öldüremem. Yani bir insan 85 yaşına geldiğinde kadın veya erkek, cinselliği ölmüyor onun. Kontrol edemiyorsan 40 yaşında da sorun, 14 yaşında da sorun, 84 yaşında da sorun, 94 yaşında da sorun. Onun için ne demişler? Huy tabutta biter demişler. İnsan mezara huyu ile girerdi. Vallahi doğru. Doğru bu. O sebeple şimdi anlatacağım şey, bu örnekleri verdikten sonra biz bu bahsettiğimiz duyularımızı, kontrol sistemimizi 15 gün kullanacağımız bir ilaç gibi görmeyeceğiz. Bu süreklilik istiyor. Adeta yarış üzerinden devam ettirilmesi gerekiyor bunun. Yani doktor 3 kilometre koşacaksın günde dedi, ben 4 koşarım. Bir günde koşmasam onun yerine sayılsın, yani potansiyel biriktireyim der gibi. Yani iyi arkadaş, mesela sadece sigara içmeyen arkadaş değil, bir tık daha yukarısı olsun. Mesela ibadet bunda etkili. Nafileyi de ilave edeyim ben. Yani şu yiyecekler mubah ama yemesen iyi olur dedi doktor. Onu sileyim. Yani mümkün olduğu kadar bu iç dünyamızın, iç mekanizmamızın eğitimiyle ilgili süreci bir yarışa, bir tempo, hızlı tempolu bir sisteme dönüştürmek lazım. Aksi takdirde bir gün ara verirsin, o huysuzluk devreye girer. Bir gün ara verirsin, öfke patlaması gene yaşarsın. 20 gün ara verirsin, tatile gidersin, 20 gün sonra her şey eski tas, eski hamam olabilir. Bu sebeple bu bahsettiğimiz eğitimler ölünceye kadardır. Tıpkı namaz ölünceye kadar devam ettiği gibi, güzel söz konuşmak, ahlaklı olmak ölünceye kadar devam etmesi gerektiği gibi. Devam edeceğiz bu konuya inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.